Na zegarach już 18, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wybory parlamentarne to był jeden z głównych postulatów Majdanu. Jutro zostanie zrealizowane, a nowy prezydent ma nadzieję, że to głosowanie całkowicie odmieni scenę polityczną Ukrainy. Śpimy dłużej, czyli tej nocy przechodzimy z czasu letniego na zimowy. Kobiet nie obsługujemy, taka informacja widnieje na witrynie zakładu fryzjerskiego w Lizbonie. Głosujcie zgodnie z sumieniem, apeluje do Ukraińców na dzień przed wyborami parlamentarnymi prezydent Petro Poroszenko. Jednocześnie ostrzega, sprzedawanie głosów za pieniądze to przestępstwo. Wymienianie głosu na hrywny oznacza handlowanie ojczyzną. Jest to po stokroć grzechem w warunkach, gdy dziesiątki tysięcy ludzi ryzykując życiem walczą za naszą ojczyznę, mówił prezydent w orędziu do narodu. Poroszenko uważa, że te wybory doprowadzą do pojawienia się na Ukrainie nowej, lepszej klasy politycznej, że będzie to całkowity reset władzy i zupełnie inny parlament. Rzeczywiście na listach wyborczych duże zmiany. Minął już czas muzyków, piosenkarzy estradowych, sportowców. W politykę angażują się działacze pozarządowi, dziennikarze, a także ochotnicy walczący w batalionach na wschodzie. To efekt Majdanu i próba odświeżenia wizerunku istniejących od dawna partii politycznych. Pojawiły się także nowe siły, jak Lwowska Samopomoc, z której listy kandyduje znana działaczka pozarządowa Hanna Hopko. Wyjątkowo ważne są wartości, które my wnosimy do polityki, nie myśląc o rezultacie czy zwycięstwie. Natalia Linnyk z Pozarządowego Komitetu Wyborców Ukrainy, czyli organizacji kontrolującej przebieg kampanii i wyborów, ocenia taki trend pozytywnie. W nowym parlamencie z 450 deputowanych będzie prawdopodobnie 38 aktywistów i dziennikarzy oraz 15 wojskowych. Na listach partii politycznych znaleźli się głównie dowódcy batalionów ochotniczych i ich członkowie. Na czele listy ojczyzny Julii Tymoszenko nie ma już byłej premier, a jest przetrzymywana przez Rosjan pilot Nadia Sawczenko. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Polskie Radio. Sondaże największe szanse na zwycięstwo dają ugrupowaniu prezydenta Poroszenki. Komentatorzy twierdzą, że utworzy koalicję z Frontem Ludowym premiera Jaceniuka i partią mera Lwowa. A my mamy jeszcze informację z agencji AFP, która pisze, że hakerzy zaatakowali stronę komisji wyborczej. Była ona przez jakiś czas niedostępna. Jednocześnie władze zaprzeczają doniesieniom rosyjskich mediów o awarii elektronicznego systemu liczenia głosów. Tej nocy pośpimy dłużej i przechodzimy na czas zimowy, czyli o godzinie 3:00 cofamy wskazówki zegarów na 2:00. Dla śpiochów to jest dobra wiadomość, ale od kilku lat wciąż słychać pytanie, czy to jeszcze ma sens. Pewne korzyści ze zmiany widzi analityk domu maklerskiego Boś Łukasz Bugaj, na przykład mniejsze zużycie energii w zakładach przemysłowych. Z drugiej strony gospodarka jest już nastawiona bardziej na usługi niż przemysł, a zmiana czasu może mieć niekorzystny wpływ na samopoczucie. Niekiedy trudność przestawienia się z jednej strony, a z drugiej strony faktem, że nagle dzień staje się zdecydowanie krótszy. W takim znaczeniu, że słońce będzie zachodziło jednak tą godzinę wcześniej i będzie ten dzień, to skracanie się dnia będzie postępowało wręcz do grudnia przecież. No i rzeczywiście wiele osób może dopaść niski nastrój, żeby nie nazwać tego gorzej. Ze zmiany czasu zrezygnowała większość państw Ameryki Południowej i Azji, natomiast Rosja w tym roku po 2 latach eksperymentu powróciła do zmian czasu na letni i zimowy. Takie miejsca na co dzień są pilnie strzeżone. Dzisiaj fabryka broni w Radomiu otworzyła drzwi dla wszystkich chętnych. Dzień otwarty zorganizowano, bo mija 90 lat od powstania zakładu. Z zaproszenia, żeby wejść do miejsc zwykle niedostępnych, skorzystało prawie 2,5 tysiąca osób z całej Polski. Takiej okazji nie można było przegapić, dlatego do Radomia przyjechali miłośnicy militariów, między innymi ze Starogardu Gdańskiego, Lublina, Poznania i z Warszawy. Honory domu pełnił prezes fabryki broni Tomasz Nita. Jest to historyczny moment, w którym pierwszy raz otwieramy i pokazujemy, na czym polega specyfika pracy w fabryce broni. Pokazujemy najnowsze konstrukcje MSBS i nowy pistolet PR-15. Zwiedzający mogli zobaczyć między innymi montażownię i jedyną taką w Polsce fabryczną strzelnicę. W tej chwili znajdujemy się na finalnym wydziale montażu. To jest coś niesamowitego. Robi wrażenie ogrom broni oraz cały ten proces technologiczny. Z Radomia Anna Orzeł. Dyskryminacja czy może tylko skuteczna reklama? Pewien lizboński zakład fryzjerski może mieć poważny problem, bo postanowił, że nie będzie obsługiwał, a nawet wpuszczał do środka kobiet. A sprawą zainteresowała się nasza korespondentka Adriana Bąkowska. Barbershop Lisboa to jedno z najmodniejszych miejsc, gdzie portugalscy hipsterzy mogą przystrzyc włosy, wymodelować przedziałek i podkręcić modny wąs. Popularny fryzjer reklamuje się jako strefa wolna od kobiet. Na drzwiach można nawet znaleźć informację, iż wstęp mają mężczyźni i psy. Nietypowa działalność sprawiła, że o lizbońskim barbershop coraz częściej mówią portugalskie media. Razem z popularnością przyszła jednak fala krytyki. Prawnicy podkreślają, że zgodnie z przepisami nikt nie może zakazać komuś wstępu do punktu usługowego ze względu na płeć. Modni fryzjerzy zapewniają jednak, że zakaz jest tylko chwytem marketingowym, a klientki mogą bez problemu wejść do środka i zobaczyć eleganckie wnętrze zakładu. Na strzyżenie nie mają jednak co liczyć. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Informacjami z Portugalii kończymy serwis Trójki, zapraszając na kolejny o 19. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Noc bardzo zimna na północnym wschodzie Polski, nawet do minus 6, minus 4 na Lubelszczyźnie, na Mazowszu, w centrum 0, minus 1, najcieplej na Pomorzu Zachodnim plus 5. Jutro wszędzie sporo słońca i około 10 stopni, chłodniej tylko na Podlasiu i Suwalszczyźnie około 5. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższej trzeciej stronie medalu odwiedzi nas Wojciech Chuchała, świeżo upieczony rajdowy mistrz Polski. Czas na inaugurację Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. O zakończonym sezonie żużlowym opowie dwukrotny wicemistrz świata Jarosław Hampel. Oraz konkursy. W jednym z nich do wygrania podwójny bilet z noclegiem na mecz Bayern Monachium - Borussia Dortmund. Jutro o godzinie 17 zapraszamy Adam Malecki i Tomasz Gorazdowski. Sponsorem nagród w audycji Trzecia Strona Medalu jest Eurosport 2. Wyłączny nadawca piłkarskiej Bundesligi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bezpieczeństwo? Przeszkoda widoczna nawet 40 metrów wcześniej. Jasność? Zdecydowanie więcej światła na drodze. Żarówki samochodowe Nightbreaker Unlimited firmy Ostram są doskonałe. Nightbreaker Unlimited. Maksimum bezpieczeństwa na drodze. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. Nad sobą mam sufit i niewiele więcej. Nie planuję się przekręcić, więc nie wierzę jeszcze. Do zobaczenia wkrótce u ciebie w mieście. Jak zabrałem ci część życia, to sprzeniewierzę resztę. Szefowie branży mają nieme ksywki. Nic mi nie mówią, patrzą mi na ręce, lecz bez hajsu. Nic mi nie wróżą, reklamy, banery, że pracy innowiercy. Chyba musiałem wrócić, żeby słyszał tylko wersy. Nie wierzę w to, że czas to pieniądz. Czas to sporo więcej niż twój nowy sikor. A to mowy sikor, pensja to kiepski przelicznik. Ze swoich 30 lat na ziemi pamiętam kilka najlepszych chwil. A hajsu miałem i więcej, i mniej, i zawsze za mało. I pieprzysz tych z marzeniami w podeszwach zadeptanymi jak ścieżki ich. Kiedy próbują wskazać mi drogę na szczyt, co przyjąłby low kick break. To wszystko za nisko, wybieram odloty ODB. Jak mówię, że nie dam rady, to dam brak wiary. To tylko taki polski sznur. Będzie siłę mapy, ominąłem drogę w każdym już. Żadny grać, żadny dróg, który znają ślady stóp. Żadny ślady stóp. Żadny ślady stóp. Wyrzuciłem matmy, ominąłem drogowskazy już. Żadny brat, żadny trud, który znają ślady stóp. Żadnych śladów stóp. Byłbym milionerem ze złotówką za każdego dwóch, które wciskasz mi. Próbują mi wmówić, że już za późno i każą zawrócić jak mijam ich. Wiem, że to moja ostatnia szansa na życie po śmierci. B.I.G. od krótkich dróg wolę takie, na których na horyzoncie nie widać nic. Starzy tęsknią za PRM, młodzi tęsknią za PLN. Widzę piekło na ziemi i siebie w niebie i tęsknię za tym, czego jeszcze nie wiem. Czego nie znam, nie patrzę wstecz z rozrzewnieniem. Od dziecka kocham mróz i upał, to podłe brzemię. Pieprzy ze mną albo daj mi bryj. Kochaj, nienawidź, ale daj mi wolniej żyć. Dopóki nie wiemy, jak jest koniec, możemy być wolni na każdej drodze. Wolność, chyba nie myślą, że będziemy pościć. Tak i wolność, dają mi skrzydła i lęk wysokości. Nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich. Nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich, nie chcę ich. Przerzuciłem mapy, ominąłem drogę wskazy już. Żadnych rad, żadnych dróg, które znają ślady stóp. Żadnych ślady stóp. Żadnych śladów stóp. Wyrzuciłem mapy, ominąłem drogowskazy już. Żadnych rad, żadnych dróg, które znają ślady stóp. Żadnych śladów stóp. Żadnych śladów. Witam serdecznie. Rozpoczynamy kolejną odsłonę audycji Tony z Betonu, audycji poświęconej polskiemu hip-hopowi. Ja nazywam się Kuba Różyło, gdzieniegdzie znają mnie również pod ksywką Muflon. I będę prezentował przez najbliższą godzinę właśnie polski hip-hop dla was. Zacząłem od utworu Drogowskazy i rapera Rasa, który tęskni za tym, czego jeszcze nie wie. Bardzo lubię tę piosenkę, ona pochodzi z zeszłorocznej płyty Za młodzi na Heroda składu Ras Mentalizm, duetu Ras i Ment. Ras to raper, Ment to twórca muzyki, producent. Płyta Za młodzi na Heroda właściwie jednogłośnie przez krytyków hip-hopowych została ogłoszona płytą roku i osiągnęła naprawdę bardzo duży sukces, tym bardziej ciekawy sukces, że mierzony trochę inną miarą niż na ogół to ostatnio się dzieje z wydawnictwami hip-hopowymi i ze sposobem mierzenia popularności polskich raperów, ponieważ właściwie cały polski hip-hop przeniósł się do internetu, tam się promuje i najlepszym sposobem ocenienia tego, kto jest najpopularniejszy, kogo teraz się słucha, są wyświetlenia na YouTubie, są liczba fanów na fanpage'u. A Ras Mentalizm wcale nie ma jakichś niebotycznych liczb, jeśli chodzi o wyświetlenia. Tak samo ich fanpage na Facebooku nie ma jakiejś rekordowej ilości fanów. A mimo to grają bardzo dużo koncertów, ich płyta została świetnie oceniona. Trudno jest to jednoznacznie wytłumaczyć, dlaczego na czym polega ten fenomen, że mimo że tutaj nie ma potwierdzenia w suchych liczbach, faktyczny sukces miał miejsce. Prawdopodobnie wynika to z tego, że jest to troszeczkę ambitniejszy projekt i zyskał on uznanie bardziej świadomych słuchaczy niż tylko tych, którzy po prostu sprawdzają klipy w internecie i nawet nie kupując płyt. Ja w każdym razie jestem dużym fanem tego projektu i polecam wam wszystkim sprawdzić płytę Za młodzi na Heroda. To jest kawał świetnego rapu, jedna z lepszych płyt, jaka się ukazała w polskim hip-hopie w ogóle, nie tylko chyba w zeszłym roku. Zupełnie inny wątek teraz chciałem poruszyć. Parę słów o Andrzeju Gołocie, ponieważ dzisiaj jest jego ostatnia walka. Andrzej Gołota to niewątpliwie jeden z symboli lat 90. Przemian Polski. Również jeden z niewielu sportowców, którzy potrafili tak elektryzować polską publiczność. Szyborska pisała o nim wiersze, Kazik tworzył o nim piosenki. No jest to prawdziwy fenomen polskiej popkultury, można też powiedzieć. Pewnie też ze względu na swój dziwny przebieg kariery, liczne porażki, niewytłumaczalne czasami, co też wpisuje się w pewną polską specyfikę. A dlaczego mówię o Andrzeju Gołocie podczas audycji hip-hopowej? Otóż dzisiaj jego ostatnia walka, tak jak wspomniałem, i do ringu wyjdzie on do utworu polskiego składu hip-hopowego, projekt Nasłuch szczecińskiego składu i utwór Syzyf, do którego właśnie Andrzej Gołota będzie szedł do ringu. To jest piosenka inspirowana karierą Andrzeja Gołoty i Orzeł, jeden z współautorów tego utworu, był maniakalnym, wręcz można powiedzieć, fanem Gołoty i marzył o tym, by ten wyszedł do ringu przy akompaniamencie jego utworu. Mówię marzył i mówię, że był, czyli używam czasu przeszłego, ponieważ niestety Orzeł zmarł miesiąc temu i można powiedzieć, że dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć koniec wielkiej kariery Andrzeja Gołoty, a zarazem piękne pożegnanie wspaniałego człowieka, jakim był Orzeł i spełnienie jego wielkiego marzenia. Także teraz chciałem wam zaprezentować właśnie ten utwór Syzyf projektu Nasłuch, który inspirowany jest karierą odchodzącego Andrzeja Gołoty. K. Kiedy roniesz sześć piąty, zaczynasz biec. Widzisz sens w każdym kroku, wybrałeś jedną z dróg. Wspinasz się po drabinie, której ostatni szczebel ktoś chce wyrywać spod twoich stóp. Jesteś pewien, że żadne z wyrzeczeń nie pójdzie na marne. Nie patrzysz za siebie, ku górze jest łatwiej. Ludzie śmieją się, że ciągle chcesz patrzeć, ale patrząc z nadzieją, że w końcu tam zajdziesz. Całe życie walki o jeden moment, to życie pełne pasji. Napędzasz się co dzień, wiara jest motorem. W twojej drodze na szczyt los ciągle ci rzuca pod nogi kłodę. Ty wierzysz jeszcze mocniej, że wszystko będzie dobrze, a konkurencja żyje nadzieją, że się potkniesz. Nie dopuszczasz do siebie głosów, ciągle toczysz swój kamień po zdrowym zboczu. Kiedy migną już prawa, cieszy się tylko jeden. Trzeba wstać, wstawać, wstawać, wstawać. Największa odwaga to nie patrzeć za siebie. Każdy dzień jest jak runda, musisz ustać. Wstawaj. Kiedy migną już prawa, cieszy się tylko jeden. Trzeba wstać, wstawać, wstawać, wstawać. Największa odwaga to nie patrzeć za siebie. Każdy dzień jest jak runda, musisz ustać. Ile razy chodzisz na szczyt, żeby znowu z niego spaść. Tyle razy spadasz w dół, żeby odbić się od najm. Jesteś wyżej, o tyle więcej możesz stracić. Z powrotem im nie posiadasz, tym masz większą wolę walki. Jeśli jesteś wojownikiem, to mi honor i walcz. Jeśli nie jesteś wojownikiem, to mi honor i skończ. Oddziel zyski od strach, stracisz honor bądź strach. Powiedz się, kim jesteś i bądź sobą. Ci, co czują wielki strach, są najsilniejsi, o ile nie chowają głowy w piach. To za pięści, to co innych ciągnie w dół i pcha do przodu. Nie otworzysz drzwi, dopóki nie pokonasz schodu. Potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz też to spełnić. Po drodze się okaże, jaki jesteś charakterny. Tylko nie zarzuć wygranej obawie, o przegraną, chcę przetrwać. Giną, lubić ginąć, przetrwają. Kiedy migną już prawa, cieszy się tylko jeden. Trzeba wstać, wstawać, wstawać, wstawać. Największa odwaga to nie patrzeć za siebie. Każdy dzień jest jak runda, musisz ustać. Wstawaj. Kiedy migną już prawa, cieszy się tylko jeden. Trzeba wstać, wstawać, wstawać, wstawać. Największa odwaga to nie patrzeć za siebie. Każdy dzień jest jak runda, musisz ustać. Kiedy migną już prawa, cieszy się tylko jeden. Trzeba wstać, wstawać, wstawać, wstawać. Największa odwaga to nie patrzeć za siebie. Każdy dzień jest jak runda, musisz ustać. Wstawaj. Kiedy migną już prawa, cieszy się tylko jeden. Trzeba wstać, wstawać, wstawać, wstawać. Największa odwaga to nie patrzeć za siebie. Każdy dzień jest jak runda, musisz ustać. Syzyf, utwór projektu Nasłuch, dedykowany Andrzejowi Gołocie. Teraz chciałem zupełnie zmienić wątek. Chciałbym, żebyście posłuchali mojej rozmowy z Grzechem Piotrowskim i Mateo. To są twórcy wydawnictwa Nowe Pokolenie 4414. Informacja prasowa podaje, że jest to projekt, który składa się z oryginalnych wierszy młodych twórców czasu walczącej stolicy, zaśpiewanych z niezwykłym wyczuciem rzeczywistości minionych dni w połączeniu z historią opowiedzianych przez raperów językiem dzisiejszej ulicy. A przekładając to na język nie z prasowych doniesień, to jest to po prostu płyta, na której polscy raperzy reinterpretują wiersze powstańcze i przy okazji towarzyszą im wokaliści, a także muzycy, którzy okraszają to wszystko ciekawą otoczką muzyczną. Grzech Piotrowski, czyli kompozytor, producent muzyczny, multiinstrumentalista, a także wydawca, pomysłodawca projektu World Orchestra, a także Mateo, producent hip-hopowy. Właśnie rozmowa z nimi na temat nowego pokolenia 4414 już teraz. Tony z betonu. W studiu są już ze mną Grzech Piotrowski i Mateusz Schmidt, twórcy, autorzy projektu Nowe Pokolenie 1444. Zacznijmy może od totalnych podstaw, czyli od tego, czym cały ten projekt jest, jak doszło do waszej współpracy, skąd wzięła się idea. 70-lecie Powstania Warszawskiego to jest punkt wyjścia oraz przepiękne wiersze z czasu powstania napisane przez młodych ludzi. Czyli to jest właśnie to nowe pokolenie 44 oraz my, nowe pokolenie 14. Punktem wyjścia są wiersze, do których napisaliśmy piosenki. Zaczęliśmy od tej strony, część sami, część wspólnie z wokalistami, których zaprosiliśmy do projektu. No i następnym krokiem było znalezienie odpowiednich raperów, czym zajął się Mateusz. A chronologicznie to mój kolega Mateusz, mój kolega Michał Borkowski, z którym rozmawiałem o tej płycie już od 2 lat, współpracujący z Polskim Radiem, był inicjatorem tego zajścia. Zaprosił mnie jako producenta, a ja z kolei, ponieważ już wcześniej pracowałem z Mateo, pomyślałem, że to będzie najlepszy wybór właśnie Mateo jako współproducent tej płyty. No właśnie, to może od razu pomówmy o tym, jak doszło do takiej, a nie innej selekcji raperów, bo o ile na przykład Kękę wydaje się rzeczywiście dosyć takim naturalnym wyborem, jeśli chodzi o rap, powiedzmy, patriotyczny, to już choćby Borikson jest postacią, którą nigdy pewnie słuchacz hip-hopowy nie skojarzyłby go z taką właśnie twórczością i z takim kontekstem artystycznym. Jasne. Przede wszystkim też dobierałem tych ludzi, bo ja jakby byłem odpowiedzialny za tą rapową stronę z naturalnych przyczyn. Dobierałem tych ludzi też według tego, w jaki sposób piszą teksty i ogólnie, wiesz, trochę wieku, trochę tego, o czym piszą i tak dalej. I w przypadku Boriksona, no wiesz, jest to człowiek, który bardzo w sposób bardzo realistyczny potrafi opisywać pewne rzeczy, taki wręcz czasem, rzekłbym, brutalny, co w przypadku tego, gdy mamy do czynienia, nie wiem, z tekstem, który ma opisywać coś w sposób 1:1, no to uważam, że był doskonałym wyborem i w ten sposób właśnie niektórych ludzi też dobierałem, nie tylko tym, czy napisali w swoim życiu jakiś numer o tematyce patriotycznej, ale też tym, w jaki sposób posługują się słowem po prostu. Czy po prostu była to twoja autorska wizja w tej kwestii? Tak. A wspominaliście już o tym parę słów, ale może powiedzmy więcej, jak to wyglądało od strony procesu twórczego? Czy raperzy dostawali wiersz i mieli za zadanie w jakiś sposób go zreinterpretować? W jaki sposób oni byli do tego projektu dokooptowani? Muzycznie z Grześkiem tworzyliśmy tak zwane prewki, czyli jakby pierwotny zarys utworu. Najczęściej już z jakby tekstem zaśpiewanym przez wokalistów bądź wokalistki i raperzy dostawali taką prewkę razem z tekstem właśnie oryginalnym wiersza, no i w ten sposób dopisywali jakby swoją interpretację. Ale tutaj mieli oczywiście wolną rękę, wiesz, nikt im nie narzucał, jak mają to zinterpretować. Dokładnie. Czy wy zapatrujecie się na ten projekt bardziej jak na projekt tak czysto artystyczny, czy macie poczucie misji? Mieliście poczucie misji, tworząc taki edukacyjny, można powiedzieć też. Jeśli o mnie chodzi, ja tutaj z przyjemnością widziałem zaangażowanie wszystkich, bo ci wokaliści, których dobraliśmy, po prostu po otrzymaniu tekstów, na przykład miałem, prawie każdy do mnie zadzwonił, powiedział, że czytał te wiersze i się popłakał, wiesz. I to jest rzecz fantastyczna, dlatego ta płyta ma taką niesamowitą energię. Jak zaczynasz ją słuchać, to nie możesz przerwać po prostu i właściwie kończy się to trochę jak film. Teksty są ułożone według takiej chronologii powstańczej od nadziei przez ten przebieg powstania, przez walkę do początków istnej tragedii, upadku. A potem znowu pojawia się nadzieja, że jednak no może coś będzie przed nami. Tak więc no to jest płyta bardzo, bardzo emocjonalna i bardzo taka, że nie da się przejść obok. Mobilizacji dzisiaj idę walczyć, mamo. Krew oddałem tym hektarom. Ziemi wolnej nasz dekalog. W rękach prąd, w oczach prąd. Na barykadach być ofiarą wiary krąg. W imię następnych pokoleń ideałom swoim hołd. Idę walczyć, mamo, widzę prawdy amok. Zabijają nas nasze rodziny, gdzie jest Bóg i anioł. Walczymy za tożsamość, krew przez pradziadów przelaną. Brak kontaktu, walki, tarot, życia nie wypuszczę z ramion. Mamo, idę walczyć nocą, oczy na zapałki obronie. Co mamy w sercach, nawet jak zginę ostatni. Idę walczyć obok, mamo, tu mam swoich braci. Każdy z nich tak samo zrobi wszystko tylko dla swej matki. Warszawa w gruzach, widać nie istnieje umiar. Krew na ścianach tych od pomstów nad głowami fruwa. Koniec, początkiem generacji pamięć ogniem. Idę walczyć, mamo, lojalność udowodnię. Idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec. Tak samo jak tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy. dam. Życie to walka, choćby sam na barykadach, na frontu, flankach. Mamo, pójdę, cóż, mam dość już. Taka niedola, biorę nóż i nie pojmają mnie jak Polak. A ty? Nie daj się zwieść, nie da się zmieść jak robak. Żaden rodak, wnieść to, a z dziś życia treść. To zmieść wroga, ja i załoga na ich cześć. Ty mi pożoga, na nic tworoga. Honor kraj, ty mnie boga. To akcja zbrojna, taka jest wojna. A ty bądź spokojna, przecież jak jest, wiemy. My umieramy, gdy żyć chcemy. Za cel warty ceny, jeszcze Polska nie zginęła, mamo, póki my żyjemy. Idę walczyć, mamo. Nie płacz, nie trzeba. Ciesz się jak ja. Serce mam rozkołatane. Serce mi dziś tak cudnie gra. To jest tak strasznie dobrze mieć stena w ręku. Śmiać się śmierci prosto w twarz. Zmierzyć bez lęku. Dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec. Jak tyle, tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy. Za wolność naszą. Świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec. Jak tyle, tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy. Z premedytacją pytam was głównie o aspekty techniczne, bo nie chcę w audycji muzycznej historiozoficznych rozważań usilnie wprowadzać. Natomiast jednak z racji na kontekst i charakter tego projektu chciałem was też spytać o taki wątek. Jak myślicie, dlaczego wydarzenie Powstania Warszawskiego we współczesnej popkulturze jest tak bardzo silnie obecne? Dlaczego nasze młodsze pokolenie tak bardzo wraca do tego i jest to chyba dla niego w tej chwili najważniejsze wydarzenie w polskiej historii, można zaleźć? Mi się wydaje, że głównie dlatego, że jeżeli sobie uświadomisz, że ty i twoi koledzy szlibyście z karabinami albo w ogóle bez karabinów na wroga, to jest coś, co robi wrażenie. To było jednak w dosyć nieodległej historii. To jeszcze nas dotyczy, bo nasi dziadkowie, nasi przodkowie, nasze babcie mogą nam o tym opowiedzieć. To jest drugi element. A trzeci, myślę, i chyba najważniejszy, to jest taki element, że jest ogromny w Polsce spór o to, czy to powstanie miało sens, czy nie miało sensu, prawda? Czy miała sens ta rzeź, która się odbyła po prostu. I wasz projekt zabiera jakby opinię? Czy wiesz co, trochę... Formułujecie jakieś zdanie na ten temat, tak? W ramach projektu? Ja powiem swoje zdanie. Moje zdanie jest mniej więcej... Oczywiście oprócz tego, że nie żyliśmy wtedy, nie widzieliśmy, jakie są nastroje. Ja rozumiem, że cała Polska czekała na taki moment, kiedy może się odegrać, kiedy może się wyzwolić i może pokonać Niemca. Ja to rozumiem. Natomiast jednak nie jest tajemnicą, że nasza generalicja miała taką wiedzę, że nikt nam nie pomoże. No. I teraz zobaczcie, co się stało z Warszawą. Dla mnie jest to problem. Ja cały czas nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Chciałbym, żeby może kiedyś powinna się odbyć dyskusja głębsza na ten temat. No, ona chyba trwa cały czas, bo to Powstanie Warszawskie jest, tak jak wspominałem, wszechobecne w naszej popkulturze. I też właśnie mam do was pytanie w związku z tym, czy nie baliście się

moją rozmowę z Grzechem Piotrowskim i Mateuszem Mateo Schmidtem, twórcami płyty Nowe Pokolenie 4414 wydawnictwa Polskiego Radia. Rozmowę przeplatały utwory z tej płyty. Najpierw Dziś idę walczyć, mamo, w wykonaniu OSTR i Kasty, a także wokalistek Joanny Lewandowskiej i Joanny Kulik, a inspirowane, ta piosenka inspirowana była wierszem Józefa Andrzeja Szczepańskiego. Później natomiast utwór Wiersz o nas i chłopcach, wykonanie Kękę i Marta Zalewska na podstawie wiersza Krystyny Krachelskiej. Pierwszy utwór był taki pełen patosu, rozbuchania, drugi bardziej, może nie bardziej, powiedzmy, mniej właśnie tym patosem przesiąknięty i muszę powiedzieć, że mi bardziej właśnie ta druga odsłona się podoba. Kękę jest raperem, który świetnie wyczuł konwencję, połączył przeszłość z czasami teraźniejszymi, nie popadając właśnie w jakiś taki skrajny patos. Zmieniamy teraz wątek. Chciałem powiedzieć wam o czymś zupełnie innym. Przy okazji pierwszej audycji, przy okazji pierwszych tonów z betonu wspominałem o tym, że będę chciał monitorować media w pewien sposób, monitorować media mówiące o polskim hip-hopie. Ilekroć hip-hop będzie pojawiał się w mediach głównego nurtu, będę starał się o tym napomknąć. Jest do tego okazja. W zeszłym tygodniu w pewnym programie rozrywkowym Telewizji Polskiej, gdzie znani wokaliści co odcinek próbują odnaleźć się w innym gatunku muzycznym, w zeszłym tygodniu na warsztat wzięli hip-hop, wzięli rap i wykonywali piosenki polskich raperów, a także amerykańskich. No i trzeba powiedzieć uczciwie, że poziom większości tych wykonań był tragiczny. To znaczy trzeba też zwrócić uwagę na to, że ma to pewien walor, ponieważ pokazało, że pokazało szerszemu spektrum widzów, że rapowanie to nie jest wcale tak, jak wielu uważa, po prostu gadanie do prostego bitu i mówienie, żadna sztuka, a jest zupełnie inaczej, że sprawni wokaliści, ludzie, którzy mają jakiś dorobek, nie potrafili poradzić sobie z tą formą twórczości. To, co zrobił wokalista Acid Drinkers na przykład, czy też pewien popowy wokalista, który wykonywał utwór Eminema i był praktycznie cały czas poza taktem, kiedy rapował, to są najlepsze na to dowody, że rapowanie również wymaga sporych umiejętności. Właśnie utwór Eminema, Lose Yourself, był w tym programie zaprezentowany. Chciałem go teraz wam pokazać w oryginale, ponieważ został naprawdę zmasakrowany, a zasługuje on na duży szacunek, ponieważ jest to jeden z najlepszych utworów w historii hip-hopu. Swoją drogą jest to też pierwszy rapowy utwór nagrodzony Oscarem, ponieważ pochodzi on ze ścieżki dźwiękowej do filmu 8 Mile, w której notabene Eminem zagrał główną rolę. Znalazł się również wreszcie utwór Lose Yourself na 166 miejscu na liście 500 utworów wszechczasów magazynu Rolling Stone, także jest on doceniany nie tylko w kręgach hip-hopowych. Także na chwilę zmieniamy kontynent, zmieniamy kraj, wracamy do matecznika hip-hopu. Lose Yourself i Eminem, jedna z ikon hip-hopu i jeden z najlepszych utworów w historii tego gatunku. Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity. But he choke, he's so mad, but he won't give up daddies. He know he won't have it, he knows his whole back's at these ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance. mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther. From home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. That it up, that up. Change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no more. There's no Mekhi Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the daughter caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama, love you, but this trail has got to go. I cannot go. Eminem, Lose Yourself, tak jak wspominałem, wokalista Brzozowski, Rafał Brzozowski próbował zmagać się z tym utworem. Rzeczywiście on sam się tłumaczył, że miał bardzo trudne zadanie, przyznaję mu rację, chociaż legenda głosi, że Eminem nagrał ten utwór podczas kręcenia filmu Ósma Mila, w przerwach od zdjęć, pojawił się w studiu i wszystkie trzy zwrotki za jednym zamachem, za jedną próbą, bez powtórek, bez zająknięcia zarapował, także naprawdę jest to prawdziwy mistrz, wielkie uznanie dla Eminema. Ale wracamy teraz na polskie podwórko, do polskiego hip-hopu. Chciałem teraz połączyć trochę wątek, ponieważ kolejna piosenka, którą usłyszycie, będzie zawierała zwrotkę Mariki, czyli prowadzącej programu, o którym mówiłem przed momentem. Dwa tygodnie temu, czy cztery tygodnie temu, ktoś napisał do mnie do studia, pytał, czy będzie jakiś kobiecy rap prezentowany w Tonach z Betonu. Odpisałem, że będzie prezentowany dobry rap, niezależnie od tego, czy będzie on kobiecy, czy męski. Ale pomyślałem sobie, że teraz przy okazji mówienia o programie, który prowadzi Marika, może zaprezentuję właśnie utwór z jej udziałem, ponieważ Szukam Cię pod swój rytm, tak nazywa się piosenka z płyty Abradaba z udziałem Mariki, to moim zdaniem jest najlepszy moment, jeśli chodzi o kobiecy rap w Polsce kiedykolwiek. To znaczy zwrotka Mariki w tym kawałku moim zdaniem bije na głowę wszystkie inne zwrotki hip-hopowe nawinięte przez dziewczyny w naszym kraju. Dlatego teraz też chciałem, żebyście jej posłuchali. Marika jest wokalistką kojarzoną głównie ze sceną reggową. Ostatnio trochę chałturzy właśnie prowadząc różne programy telewizyjne, ale jest naprawdę bardzo uzdolnioną osobą i również w hip-hopie się odnalazła doskonale. Utwór pochodzi z płyty Abradaba, jak wspominałem. Abradab z kolei to raper, którego pewnie większość z was zna, ponieważ jest to założyciel Kalibra 44, legenda muzyki hip-hop, uznany w świecie muzycznym, lecz też zarazem coraz mniej popularny chyba w samym środowisku hip-hopowców. Dzieje się to pewnie dlatego, że jest on już dojrzałym człowiekiem, jego teksty są

Ostatni wątek, który chciałem dzisiaj poruszyć, będzie związany z graffiti, ponieważ w ostatnim tygodniu pojawiła się informacja, zdementowana, chyba nieprawdziwa, że aresztowany został Banksy, czyli słynny writer, słynny graficiarz. A przy okazji też zdaje się, że dzisiaj jest rocznica oddania do użytku pierwszej linii metra w Warszawie, więc pomyślałem, że te dwa wydarzenia z minionego tygodnia i z dzisiaj będą świetnym pretekstem do tego, żeby zaprezentować coś o graffiti, ponieważ elementem hip-hopu jest również graffiti. W polskim hip-hopie, jako że jest to przeszczep kultury amerykańskiej, te wszystkie dyscypliny hip-hopu, czyli rap, DJing, breakdance i graffiti, nie zawsze idą w parze, ponieważ ludzie, którzy interesują się różnymi elementami, niekoniecznie się dobrze znają, ponieważ nie wyrośli jakby z jednego korzenia. Natomiast na początku istnienia polskiego hip-hopu było jednak tak, że wszystkie te dyscypliny były razem, ponieważ kiedy ktoś się dowiadywał o hip-hopie, to na ogół na zasadzie takiej wielkiej pasji chciał się chwycić każdego elementu, to też liczni raperzy również byli graficiarzami, writerami i czołówka wczesnej warszawskiej sceny to równocześnie byli najlepsi raperzy i też czołówka writerów. Z tamtych czasów pochodzi utwór Graffiti z płyty Świeży Materiał producenta Vaco i właśnie tam raperzy, którzy jednocześnie byli graficiarzami albo są, zarapowali utwór dotyczący tej sztuki, dla niektórych może wandalizmu, dla innych sztuki, niech to pozostanie nierozstrzygnięte, zostawiam to waszej ocenie i tą piosenką chciałem się pożegnać dzisiaj. Kuba Różyło mówił do was o polskim rapie, powrócę tu za dwa tygodnie z kolejnym przekazem z podwórek, posługując się taką sztampą na koniec. Vaco, Deluxe, Graffiti. Pozdrawiam was. Dobrze ujęte, gdańska szkoła, typy zawzięte. Graffiti szeroko pojęte, nielegalnie jak z procesem zwrętem. Nieraz przeklęte, kontrowersyjne dziecko sztuki. Wyczuleni na niebieskie stuki, jest obra. Poprzeczka wysoka, jakości obrazków wzbudzi. Opinie postronne, że to tylko brudzi. Kar dla swoich ludzi i siebie przede wszystkim. Pokój dla bliskich, co burzą spokój ardą. Oddani dwa do kontrabawna SKL. Za dnie na razie czyszczą pajace i ufim we płuca zamalowane prace. Te menu lek bez cenzury wersji, kozacka dywersja. Czekajcie druga, istotna zasługa. Miejsc takich jak pleciuga długa. Lista wspomnień i nadal się udzielam. Słubo strzelam łapać, no i słyszę cięcie na oriencie, turbą nogą dają takie hasła. Dobra pasa, stracone farby to jedyne straty. Zaplecze młodej daty dopilnuję, by nie zgasło. Na kultura blaska, a wokół awantura. Mutuje artykuł fura, buduje się koniunktura. Nienawiści do graffiti bzdura, powodów góra. A prawda wypisana na pociągach i na murach. Po literach myślę już, popieram zawsze. Biegam po markera. Więcej ruchu, po mniej elodryfia. Warszawski styl. Nie jeden z tych, co nie zna nas, nie lubi nas, bo robimy graffiti pierwsze. Nie po to, by czerpać z tego profity, to dla całej ekipy. Wódka, klik, choć prawe w konflikt, wszędzie jeden z nich uskutecznia bombik, tak jak kiedyś Dondi. Tępić tych, którzy przeciw graffiti uprawiają lobby. Wielu to robi, choć żaden nie jarzy. Na chów już namaluj, słyszałem wiele razy. Dobre style, żadne bohomazy. Szybkie prace, tegi legale, ogląda je w zwolnionym tempie. Imię pisząc wciąż, myślę o postępie, chcąc, nie chcąc. Mówię o tym, to jest we mnie. To graffiti, najprawdziwsza akcja systemu, dewastacja, to już kasacja. Dobrych ekip, dominacja na ulicach, miasta, linii, stacjach. Jesteśmy wszędzie, JWP, wódka. Płacz, to uroczysty hardcore. Ty nie jesteś mistrzem. To chyba oczywiste. Prawem, z tym stosunku. Będą przeprze ukradkiem. Co trzeba mam tak, miejscówkę znam. Halono się ma cześć, ty o której to tam. SKM zrobię to, linia miasto zrobię to. I zrobię to dobrze tak jak to robię z kobietą. Lepiej to bleto, patrzę po betonie. Werner tu płonie, gdzie dwa krzyże w koronie. Tak wszędzie, o tym pisać się będzie. Jak kiedyś na skałach tylko to inne narzędzie. Na oriencie trzeba nieraz, wtedy i teraz. Od ciebie zależy, czy do domu docierasz. Zbierasz sam, tak znam tą formę ekspresji. Nie brak presji, czasem się używa dywersji. Złapań, popić połowę. Zapraszamy do reklamy.